پرین بعد سبق د سورت حج ابتدا وا. سورت حج مدنی سورت دی. په ترتیب د تلاوت کې دوشتم نمبر پر د سورت انبیانا او په ترتیب د نزول کې یو سل دیالسم نمبر دی. پس د سورت نور نا دا سورت نازل شوی دی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په ګڼ وجوه باندې و. هر کله چې مخکې سورت کې رب العالمین سرکشی د انسان ذکر کا نو دلتا حقیقت د انسان ذکر کوي چې و انسانا تا ته سرکشی نه دا پکار تا حقیقت وګورا و انسانا تا تا سرکشی نه دا پکار تا حقیقت وګورا چې حقیقت دسره حقیقت تا انسان سره حقیقت دل وګورا. رب العالمین د انسان حقیقت ذکر کئی د دی وجنا ورپسی راڑا یا مخی صورت کی نفید شرک فت نفید شرک اوکا نفید شرک فت دعا نو دی صورت کی آغا خلق خی چا شرک کرو او داغی دا پارا مثال بیانی د دی وجنا ورپسی راڑا یا مخی صورت کی آخر کیوی رب احکم الحاکمین دے رب احکم بالحق ربا فیصلو کے پہاکا دی صورت کی اغا فیصلہ ذکر کئی ددی و جنا ورپسی راڑ یا مخ کی ویلو اختربا للناس حسابهم دی صورت کی اغا نخا دا عذاب ذکر کی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دے پا اوامر و بانی حاجیان ہوتا چپدی سورت کے سنگ ذکر دے دا سپبل سورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پمثال دا مچ پمثال دا مچ باندھی چی غیر اللہ ترا مدد شویل دا سرے لکا اغا مچ تا گورا. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پہالت دا وچا چا باندې قرآن بد لگی دو داود سورت وا نفید شرک پیلی او سلور مسلی. یو مسلہ تحریمات اللہ, دویم مسلہ تحریمات العباد, دریم مسلہ نزور اللہ او سلورم مسلہ نزور العباد وا. سورت بابونو سورت کی سلور بابنو. اول باب لسیات پرو او پدی کی اس بات د قیامت او دلائل اقلیا پہ اس بات د توحید باندی. او دویم باب چھپائی کی زجر مشرکینو تا مرارن بار بار او مطالبہ د دلیل د مشرکینو نا. او دریم باب د چتی سیات نا چپائی کی رد شرک ذکر کولو شرک پھیلی. او سلورم باب تراخیرا چپائی کے حکم و قتال تا چجیاد دا اللہ پلار کیوں کا. او ورسرا امور مسلحہ اغی ذکر کول خیالو کی ترجمے تا. اللہ فرمائی ایھا الناس اتقوا اے خلقو اویر گئی دربستا سنا اویر گئی دربستا سنا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یقیناً جلد قیامت یو شے دے عظیم لے یوم ترونا فکم ورس اوینی تا قیامت لرا، یا یوم ترونا فکم ورس اوینی تا تزالو کل مرزیاتن غافل بشیاری و پیور کون کی اما دا سنار ذات چی پیور کری و تزو کل ذات حملن او کی بدی ہاریو خاون دا حملا حملا حمل خپلا و ترن ناس سکارا و بینی خلق لرا بیوشا. اللہوی اغا قیامت او اغا حالت دا قیامت اغا با دمر سخت وی دمر دا حیبت وی چی انسان نانو کی مور پا بچی بانے دیرا مہینے اغا نیازبین بچے چی سنی تے چولے پیور کئی. اللہوی چی کل قیامت چی نو اغا مور با نیازبین بچے پریدی پی بنور کئی بیا پخپل حیبت بھئی او درشان اغا حیبت با دمر زیادی چی ہر یو خدا یا ہر یو حیوان کم یوس مادی چرا داغی پگیڑا که بچی والے امید ہو اغا امید دا بچی اغا بخکتا اغرزی کی دا حیبت نا دمر دا حیبت والا رسا تزالو کل مرزیاتن یعنی اغا پی ورکا ان کی بد اخپل بچی نا غفلت کشی یا اغا خزد عمل حاملہ اغا بخپل عمل غرزی دا بکلی دا چکلن بنیش پیلوی والشی. حالان کی سوال راجی چون بنیش پیلوی سرقبا انسانان ملشی نو دغه ټیم کې با عمل کوم ځای یا پی ورکه ان کی وال کوم ځای نو جواب دا دے چنارولا دا کنایا وا تمثیل دا غزیات حیبت نا دا نگر چی با جوندی یعنی اگر حیبت با دم رہی اللہوی که بالفرض اگر مور جوندی وی پیور که ان کی دا بخپل بچی تا پیور نکی رہی با چی اگر بچی دم رہ خوب وی یا کچر دا حمل والا جوندی وی پگیڑ حملی دا حیبت نبی حمل غردی دا تمثیل پا طور بانی خواب خبر اپنی گی کنی. اللہ فرمائی یوم ترونا پورز قیامت وینی بات دیلارا چی غافل بشی غافل بشی آریو پی ورکا ان کی داغ سنا چی پی ورکی بچی دا داغ بچی نارزا چی پی ورکی دا بچی تا او کی بدی آریو خاون دا ملک پل حمل لرا او وینی بات خلق لرا سکارا بیوشا او نبی دی بی سکارا بے ہوشا یا وما ام بے سکارا او نبوی دوی نشا نشا بنی خو بغیر د نشی با بے ہوشی پر آگلی وما ام بے سکارا او نبوی دوی نشا نشا بنی خو بے ہوشی و پر آگلی اگر حیبت دلاسا لیکن عذاب دا اللہ دے سختا بازی دخل کنا سودی چی جگڑی کئی دا اللہ پتوحید کی بغیر علم بغیر دلیلنا دا بر بند ہوئے ویتبیو اللہ فرمائی بازی دخل کنا سودی چی جگڑی کئی دا اللہ پتوحید کی بغیر دلیلنا بید دلیلنا بغیر علم بید دلیلنا یا بغیر دا علم نا علم ور سر نشتا ہو جگڑی کئی او تابی دے داری و شیطان سر کشا کتبالی لکشوے دے پدی شیطان بارکی لکشوے دے دی شیطان بارکی یا علی دد بارکی انہو چی اکنن شاندہ دے چاچ دوستی ساتلا دی شیطان سرا بس اکنن دا شیطان گمرا کی اغلرا ویهدی الی عذاب السعیر او روانی اغلا طرف دا عذاب سزون کی تا چاچی دا شیطان سر دوستی و ساتلا نو شیطان اغا گمرا کئی او عذاب دا جانم طرف تے روانی او خلقو کچریئی تاسو پشکی او خلقو کپشکی من الباسی د قیامت نا د پورته کیدو نا بس یقینا پیدا کری مم تاسو د خاورنا بیا د نطفینا بیا د غوینی جام شوینا بیا د کرپندینا مخلقتن وغیرہ مخلقہ مخلقتن نشاندار وغیرہ مخلقہ او بغیر نشان والا کلا غاڑو کی نخی نشانی جوڑ شو کلا بغیر نخی نشانی لیوبین لکم یعنی ذکرنا ذالک لیوبین لکم ذکرنا ذالک لیوبین لکم اللہ وی دا ذکر کرے منگا ددی خبرو اللہ وی دا ذکرنا ذالک ذکر کرے منگ ددی خبرو دیر پارا چوادی کو تاستا تاستا وزاتو کو ونقروا فی الارحام اللہ یستوگ نور کو منگا فی الارحام پرہیمونو دمیندو کی دغا قرپندی چکلا نشاندار شی نشاندار مانا دسترگو نخی بیلو لگی دا غگنو دا پوزی او دخلی نخی ورکی جوڑی شی نو کلا نخی جوڑی شی وینی دا دی سیزنو اللہ وی ذالک ہاں لیو بین لکم دا بیان دا بیانو تاسو لرا دا دید پارا بیانو منگا تاسو لرا دا دید پارا اللہ وی بیان کرو چو بندہ تد قیامت دا پورتا کی دون انکار کے استوب نور کرو منگا یا اتارو منگا پر ایمونو دمیندو کی ما نشاو آغا چی دمون خوغشی تر نیتی مکرری نیتی شپگ میاشت نوالی ترسلور کال پر امی سارے دیش دا اللہ خوخشی بیا نخرجکم تفلا پیدا کو تاسو ما شمان تفلا سا تفلا ما شمان اللہ وی بیا رو باسو منگا پیدا کو منگا تاسو ما شمان بیا دی دا پارا چورسی گئی تاسو اشدکم آغازوانی اخپلے مضبوطی اخپلے تا باز استا سنا سوک دی چی وفات چی پزوانے کی باز استا سنا سوک دی یورب دیل ارض علیل عمر چی واپس چی اگر ناکار عمر تا ارض علیل عمر ارض علیل عمر تا چی بیا اللہ سو تپلس ہوئی آو چرگو تم بیا کنزلے کے چی بڑا شیو دماغ میں کار نکی نو ارض علیل عمر دیر ناکار عمری چی بیا پخپل سفائیم نپوئی خا ارض علیل عمر بیا واپس شیدا انسان اگر ناکار عمر تا دید پارا چی پوئے نشی پس دیلم نا پس سیزا علم و تاول کیوی چی سوان گی کچی بڑا شی نو بیا پوئے نی بیا ہوئی بچے دماغ میں کار نکی دا فلانی خبر سنگا دا چال لکیلا دید پارا لکیلا یعلم بعد علم انشیا دید پارا چی پوئے نشی پس دیلم نا پس سیز باندی پوئی شی پا خبر باندی او اس مثال اللہ دے قیامت بیان ہے وتر الارض اوینی تزمکا حامدتن اوچا حامدتن یعنی میتتن یا بستتن اوچا بس کلا چرو ورو منگا پدی زمکا بانی اوبا احتزت نتازشی وربت ورو پرسیگی دازمکا تازشی ورو پرسیگی یا مانا اعتزت وربت اعتزت اللہ وی تازشی رازم کا خوشحال شیخا سشی اعتزت خوشحال شی وربت اور پرسی گی باران چوچو نازم کا سنگ سی ویلے کو گوئے اربوٹ خان دی وی سب خوشحال خوشحال شی چو باران شی پختانو ہوئی گا اربوٹ وی سب تکشیم دی خان دی تغسی گا خوشحال شدا اللہ فرمائی اعتزت نو خوشحال شی حدیث کی راضی اعتز عرش الرحمن لسعد ابن معاذ وی خوشحال شو عرش د مہربان بادشاہ دو جی د سعد ابن معاذ نا دانا چی اجڑ کے دو مراد نہ دانا دے اعتزت چی اجڑ کے دو لکھے دلو خا خوشحالی دلو آگا اللہ وی خوشحال شی اعتزت نو خوشحال شی تازشی و ربت اور پرسی گی وام بتت کل من کل زوج بعید، اور زرغن کی وام بتا تورا زرغن کی دار جوڑی تازہ تازنا دا پسودی چکن اللہ هو الحق دا اللہ حق دے، او یقیناً دا اللہ جو نکی مر لرا، او یقیناً دا اللہ دے پارے اس بان قدرت والا، او یقیناً قیامت رات ان کے شک نشتے پراتو رائے کی، او یقیناً اللہ پورتا کیا سوچ پکبرنو کی دی من فلکو، او یقیناً اللہ پورتا کی پورتا کی بار سوچ پکبرنو کی دی، او بازی رقل کنا سوچ دیچ جگڑ کی دت فی اللہ پتو ہی دا اللہ کی بغیر علم بغیر علمنا ولا ہدن او بغیر دے دہتنا ولا کتاب منیر او بغیر دے کتاب روحاننا، یا مانا بازی دا خلقنا زمین مانے تخل بازی دا خلقنا سردی چی جگڑ کئی پتو ہی دا اللہ کی بغیر علم بغیر دے دلیل اقلینا ولا ہدن او بغیر دے دلیل وحینا ولا کتاب منیر او بغیر دلیل نقلنا، نقلی دلیل شتے نوہیون نقلی ثانیہ علون کے دے اتفی خپل گردن لرا یا خپل سس لرا اللہ دے دے کتاب ناوری دے دلیل ناوری سس لڑی گردن لڑی ثانی ثانی ایک بھی اڑون کے ریخ پل گردن لڑا دیر پارا کی گمراشی دا اللہ دلارنا دی اللہ لڑا اختیار دے پا دنیا کی بلکہ لہو دلارا فی دنیا پا دنیا کی حزن رسوائی دا اللہ ادا کم چوری دا دینا دنیا کے رسوائی دا دلارا ونزیقو بسکو دلارا پورا دا قیامت عذاب الحریک عذاب سزون کے دا مشکور سزاگانی سوجی نبی ذالک اللہ ویدا بما قدمت یداکا فسبب دارا چوران دی کری دی ستا اللہ سنو بندہ دا صداگانی سوجی ندی اللہ وی قدمت یداکا چکری دی ستا اللہ سنو او یکینن اللہ لیس بظلام للعبید ندے ظلم کو ان کے پیس بندہ بظلام اے ذر نظر ظلم بظلام ندی اللہ او یقیناً اللہ ندے بسلام سلغن کی ظلم کو ان کے پیس باندھا بازی دخل کنا سودی یعبد اللہ کی عبادت کی دا اللہ حرفن علا حرفن پشک باندھے بازی شکی عبادت دے چو دس کیوں پشک سمی ابتو یہی چو غسل کیوں پشک او چی دے عبادت کی یرا دری رکاتا مکر کدوا دے شکیوں خیال اللہ عبادی دا خلق ناس دی یا عبد اللہ کی عبادت کی دا اللہ پشک باندے کچرو رسی کی دلرا خوشحالی نو مطمئن وی پاکے باندے کچرو رسی کی دلرا مصیبت نو انقلب آلا وجی گردی پخپل پندو دا دینیس گردی پخپل مخ باندے دا دیننا بیا دین تشاکی مخ ورطوارن اللہ عبادی دا سی چھے دتا پا عبادت و پا دین باندے سو خوشحالی ملاوش دے ہوئی دی ذکر کے دیر لوئے اثر ہوئے اگا مراد میں پورا شو اگا حاجت دا پارے چکے موری ذکر میں کولو اگا پورا شو خوا خیال دے بیا پاگی مطمئنی بیا یو بل تم ہوئے تم بڑا دا ذکر کوا کہ رتو ہو گورا خیال دے مطمئنی او کچری دتا دا دین پا کار باندے تکلیف ہو رسی خیال دے دین کے ہو دے تا تکلیف ہو رسی دے سکی آگے تا بیا شاک مڑا دا پسک پورا کئی کچر ہو رسی گی دل تکلیف فتنتن تکلیف نو گردی دے پخپل مخبانی دا دین نا مڑا وی دا آگے یو پی خور کسی تالے دا ما نو دایو آفریدی ورارو نو ماور تر گب مب لگو لو فرغن تیو ماور تے تبلیغ کے وقت لگو گورا ما تو اس وی چلا میں لگو لے وڈیر لے نقصان میں من تو فما وی دین خنہ در آگلے کہ تبلیغ للار شمو کہ مستمو توجہ شمو سنا سے تکلیف مو مما خیال لے دے ہوئی کہ زی دین تا متوجہ شم دا پما خنہ در آگلے سنا سے تکلیف مو مما پا خبر اپوئی گئی دا د عادت جوړ شوی دی. الله فرمایي کچرور شي کی دل فتنه مصیبت نو ان کربا لاوجی گرجی دے پپل مخ باندی داغینا دے بیا دین لشا کی مخ تیواری تاوانی شو دنیا و آخرت کے ادارے تاوان اختارا یدو من دون اللہ رامد تیبی سوا دا اللہ نا حاغ چانرا لا یزروہو چی ضرر نشی رسول دتا ولا ینفعو او نفائدہ رسول شی دتا دادا گمرائی البعید در دا حقنا دا مخلوق را مدد کول دا گمراہی دا اللہ وی دا حق نہ لری والے دے سنا گمراہی دا خدا سے گمراہی البعید لری دا حق نہ دا حق نہ لری والے دے خا اللہ فرمائی دا حق نہ لری والے دے دادا گمراہی البعید لری دا حق نہ اس خیالو کی خا لوگوں تے مشکل دے دا آیات یو اشکال پہ اعتبار د مانی او دویم اشکال پہ اعتبار د الفاظ سرا گورا مخ ہوئی چدے رامد تئی سوا د اللہ ناگ چالا لا یضرہ ولا ینفع چن سر رسول شدتاو ننفع او دی آیات کی خوئی دیا کسوئی یدعو را مدد کئی دی مخلوق لرا غیر اللہ لرا بلکہ را مدد کئی دی لمن خام خاغ سوک ضرو چی ضرر داغ اقرب من نفی نزدے دے فائدے ددنا توجہ کی توجہ کی زی ناظر مخی وئی چن ضرر رسول شون فائدہ او دل توئی یدعو را مدد کئی دے لمن خام خاغ چاہتا تا ضرر داغ نزدید دا فائدے نا نو معلوم ادا شوا چھ ضرر رسول شی دمر فائدہ نشی رسول یہ یاد ظاہر دو مکھ کی نفع ضرر نشی رسول سمانا درزی رہتے خیالوں کے ایمانے کو نہ مانا دانا اللہ فرمائی اللہ فرمائی جواب دا دے اللہ فرمائی یدعو را مدد کی دا مشرکان لمن خامغا غا چالرا ضرورو چی ضرر درا مدد چی داغ اقربو دیر نزدی دے من نفعی ہی دا فائدے ددنا اے فائدہ بیا در کئی یا بن در کئی خود د درا مدد شی ضرر پاخیرت کے گر ڈیر نیز دے دے اخیرت کی بال دے دی را مدد شی ضرر در کئی تکلیف پر رسائی در خوشی پر خبر دات چو کرا مدد کے دد درا مدد کو لو سارا را پاخیرت کے گرے ڈیر نیز دے دے فائدے نا فائدہ درا مدد شی بے در تنظر کیوں لکھی فائدہ بنی دد درا مدد کو لو بلکہ ددی را مدد کو لو ضرر بڑی نیز دے فائدے خبر پوری آخرت کوئی شوئی کہ کوئی نہیں شوئی ہاں اللہ فرمائی سنگ چتوے یا بابا رو رسی گرا مدد شی بابا بنسی زر نشی رسولے خودل تا مراد داو چھتا بابا تا دا مدد شیوے لو دا زرر آخرت کے باگ گرے دیر زیادی دا دا دا فائدی نا چھ بابا تا دا مدد شیوے نو رب ددی سزا در کی نو دا ضرور شکر ددی ضرور د فائدے نہ زیات نہیں دی خبر پوئی شوئی کہ پوئی نشوئی او دے مشکال پہ اعتبار دا الفاظو دا لمن کی دا من پدا مقام کی لمن کی دا من پدی جائے مفول واقع دے قاعدہ دار کی مفول باند لام نہ داخلی گیا ادھر تو داخل شو لمن لام داخل دے دل تو سو جواب نے دی اول جواب دا کہ لام پمانا دا اصل کی ضرور ضرو داخل دے ضرو داخل دے نو دلت لام پمانا یعنی لام پمانا من باندھ راگ لے رہے او داد دی وجن چی ہر تقاضا کی دا صدارت دا کلام دا جملہ تاکید دا ما قبل یدو دا پار دی نو اصل عبارت دا دی یدو من لزر اقرب را مدد کئی آگا چالا را چی خامخا ضرر داغنیز دے دے عبارت داشت ضرر داغنیز دے دے مانا آگا سزا دے ضرر داغنیز دے دے دے قیامت دویم جواب دا دے چی ادو زانتا کلام دے اور اس تو لمن ضررہو زانتا زانت تمبتداوا او خبر محضوب تے نو لمن ضررہو اقرب من نفی کننا ندو یا کننا یدعو دوارا او دریم جواب چی یدعو پمانا یقولو سرده او مفعول دلی حذف دے یعنی قولا یقولو عبارت دادی یقولو قولا فی القیامہ وائی بدا مشرکان وینا پا قیامت کی چی خامقا ضرر داغ نزدے دا فائدے دا دنا چی منگرا مدد کو اغیل را نن خو داغ ضرر داغ دا فائدے نا نزدے دے چی منگ دنیا کی را مدد کو لو دے با پورا دا قیامت ہوئی نو پا اعتبار دا الفاظو ہم مشکلو پا اعتبار دا مانی نو مانا سوا یدعو را مدد کئی دا مشرکان خامخا غا چالا را چی ضرر داغ نزدی بوی پا قیامت کی یا پا آخرت کی من نفید فائدے داغنا یقول قولا لمن ضر اقرب من نفی کننا ندو یا قیامت کی دوینا وائی بدا مشرکان وینا لرا یدو پا ماند یقول قولا وائی با مشرکان وینا لرا پورد قیامتا چل من ضرو خام خا ضرر درا مدد شی دا غیر اللہ اقرب من نفی نزدی دا فائدی دا دنا چی منگ را مدد کولو دنیا کی منگ چی دنیا کی ورس را مدد شی وی داغ درا مدد شی ضرر خونن دا فائدی نزیاد نزدی دی نن خو سزا و سزا دا داغ درا مدد کولو پوشی پا خبر باز دا با کلو وی قیامت کی بد دے مولا دوست و بد و بیسل شیرو بد دلال یقین اللہ دن کیا کسانتا چی مومنان دیو ملکی نیک چرتا جنات جنتن تا چی روان بیدون اولا نداغی نیرنا یقین اللہ کیا چی را دوشی من کا نیا زنو دایا تا مشکل نی خیالو کن اللہ فرمائی من کا نیا زنو حراسو چ گمان کئی اللہ انصر اللہ فی دنیا والآخرہ چی امداد میں کئی اللہ دسرا دنیا و آخرت کے اسی اسڑے توڑتے اللہ کے داولی غیر اللہ را مدد کی یا بابا را مدد چی دے ہوئی زکی را مدد کو چی اللہ نہ غورم اللہ میں امداد میں کئی اس بے خود را مدد کو من خوشی پہ خبر مانے کی کوئی نشان یو تو جی پدی کدا اللہ من کا نہیں یظنو ہر اغسو چی گمان کئی یا ظن دلتا پمانا دی یقین سر ہوں گے مشرکینو بوی چی منگے ذکر آمدت کو چی اللہ نے امداد غالو اللہ میں امداد نے کئی نو ذکر آمدت کو اللہ فرمائی دا مشرک پدی غصہ شوے دے غیر اللہ را مدد کئی مانن غواری امداد قد اخپل غصہ سڑی نو چل ورتا قوم اللہ ہوئی اے ذکر را مدد کوم چل اللہ میں امداد نکل الله وی دې ځکه په دې غوسه شوی چې دې امداد نه کوما او دې غیر الله را مدد دا وبدي. الله وی دې په دې غوسه شوی دې نو دې غوسی سړو سړو لچل ورته خو صدا الله وی پل یمدد بی سببین الی السما نو دې تری دې رسی اسمان تا او ځان دی ور پرو تری سمبل یکتا بیا دی پری کی رسی لرا کد دی کی رسی لرا بسو دی گوری حل یو دی بن نکیدو اے لرب کی اگا چل دد ما یغیز اگا چی دے غصا شوی دے رسی دی برو تری ځان دی ور پرو تری بیا دی اگا رسی پری کی چی دے زمکی تراشی دتا بددا غصا پتو لگی جا غصا بے پدی سرشی جا خیال لکه پختانوی فلانی سم غصه شه دی پتا نی چکو لگئی خیال لی دیکھو اللہ وی چی دی غصه شه زد دی امداد نکو مو دی غیر اللہ را مدد کئی بابا را مدد چی وی دی پا دی غصه دی ہاں تو غصه سرائی نو چلو ورطا خوم زان دی برا اتری او اگر اسی دی اوش لئی برا دی چیز مکی ترازی غصه بی سرش سبچی اب پختانوی چی غصه شه پتا نی چکو لگئی الله وی دغه غصه سړی دو چلدار چې بره دې ځان وتړي آلته نه ځان را خلاص کی رسی دی پری کی خدمت کی تراجو کو سبه سره شي ته خبره پوي شوي کی پوي نشوي ها پوي نشوي پوي شي دیما توجی پدی کی داوا چې دای وای دا مشرکان چلا ولی نبی سره امداد کی نلاوی زب ضرور با ضرور خپل نبی سره امداد کوم د شرک خلاف د مشرکینو خلاف او کدی غصه شیوی دی نو د غصی سړی دو چل ورته کوم رسید بر اوتړی ای پوری ځان اوتړی ا رسید بر نپری کی چشمه کی تراشی نو غصه به سړی شي خو زب قوم د خپل پیغمبر سره امداد او شی ته پوی نشي اوله توجی کی ځن کی ضمیر مشرک تو او لین سرو او کی ضمیر مشرک تو گمان کو مشرک چی امداد نہ کی اللہ دے مشرک سر نو دے کہ بابا را مدد کی اللہ وی دے پدی غصہ شوے کو غصہ سڑئی نو بر نہ دزان را اخلاص کی زمکی تے غصہ بے سڑش او دویم توجی کی زن کی ضمیر منکر دے رسالت تو چی گو ہر آسو چی گمان کئی امداد دین کئی دی پیغمبر سر اللہ پا دنیا و آخرت کی اللہ وی آغا مشرک چگہ گمان کئی چی دی پیغمبر سر دی اللہ امداد نکی لین سرو کی ضمیر نبی تا چی امداد دین کئی اللہ دی پیغمبر سر پا دنیا و آخرت کی اللہ وی ضرور با کوم دخپل پیغمبر سر امداد او کدے پا دی خفکی گی سوزی گی انو غسکی گی نو د دې غوسی سړولو چل ورته کوم هغه دا چې رسی دی برزان ور پروتري اول ته نظر رسی کټ کی چې دې زما کې تراشی نو بده دا غوسه به سړ شي ځان دا غوسه به سړ شي کو غوسه سبب وړي کوئی شي کې کوئی نشوي ها آیات باندې پوي شي پوي شي تاسو سوتو جیات اسی به پوي سوتو جیات دی سودی دوالو باندې پوه شي هر هغه څوک چې ګمان کوي چې امداد نه کوي د سره الله په دنیا او آخرت کې نو څه کده بابا را مدد کوي الله وی دې په دې غصه چې زما دنیا او آخرت دواړه تباه شو هغه غصه تړول غواړي طریقه ورته کوم فلیمدد نو دې تری رسی الی سمای اسمان تابع دی پری کی الی سمای برا سمان مراد برا برا بیا دی پری کی نو دی گوری فلین دور بس انتظار دیو تو دی گوری حل یو زی بننا کے دو اے بو بزی دا چل دد آغا چی دے غصہ شوی دے کذالک ام دانگی اللہوی را لگلے من دے قرآن دی لرا آیات ان بینات آیاتنا وادہا او یکین اللہ ہدایت کئی حق چاہتا چیرا دیوشی یکیننا کسان چی مان را کسان چی او دیان دیو صابین دیو نصار دی او مجوس دیو کسان چی مشرکان دی یقین اللہ یفصل بینہم فی صلبو کی ددی پمس کے پر رز قیامت یقین اللہ پارے سبانی قدر شہید گوا دے سابین یہود دوزر علیہ السلام کو تابعین د ابراهیم علی السلام کوم نور اسو میسور تصدیق کوم کی نصارا د عیسی علی السلام کوم مجوس هغه اور تصدیق کوم کی او هغه کسان چې مشرکان دي یقین الله فی سلبو کی دوی په مسکه پر د قیامت یقین الله پاره سبانه گواه دی اے تو ګورنا یقین الله لر سجده کوي سجده تپینی مراد ده سجده کوي دی الله لر هغه مخلوق چې پاسمانونو کی دی او چې پدما کی دی نور اس قومی او ستوری او غرونا و شجر و ونی و دوابو زنده سر و کچر من الناس او دیر ده خلقنا اللہ تسجده کی و کچرنا کالی القول و کچرنا کالی العذاب او دیر دی چی ثابت شیر پاگی باندی عذاب اللہ او عباد ما تسجده کی دیر ده خلقنا او دیر دا چی دی چی ثابت شیر پاگی باندی عذاب اگر اسی جنتی عذاب بور کو ہر آغا سوکی رسوا کی اللہ بس نبی اغلرا من مکرمین سوکی ذات ورکا ان کے اللہ کی بھی عزت اور رسوا کی سوکی عزت من کو لینی شکا بس نبی اغلرا من مکرمین سوکی ذات ورکا ان کے یقین اللہ پہ کئی آغا چی خوشی حازان خسمانی اللہ ویداد وڈلی دی یو اللہ تصیدہ کئی یو دا اللہ نباغی اللہ وی حازان خسمانی دا دو ڈلی دی اختصمو دا دو ڈلی دی جگڑ مارے خصمان جگڑ ماری حازان کی دو ڈلو تا اشارہ تسمیہ حازان دا دو ڈلی دی خصمان جگڑ مارے اختصمو فی ربیم چی جگڑ کئی دفل رب بارکے یووی چی رب را مدد کاؤ بلوی نبا بارا مدد کا غیر اللہ را مدد کا دا دوڑو جگڑی دی یو ڈل دا معاہدین دا و بلا ڈل دا چارا دا چارا دا مشرکینو دا اللہ وی خصمانی اختصمو فی ربیم جگڑ کئی دف رب بارکے یو وی اللہ را مدد کیاو بلوی ننا زخو بابا برا مدد کم زکا زمان مشرانو ویلو را مدد چیلو ازوانا دا بغداد شاہی میرانا مانی ولی لمن ستادا بابا زستاد پنج دلاندیم ستاد لمن دلاندیم و ستاد آم ستاد دلاندیم دے دا چکی ہوئی دام ساد لان نیم دا بابا دام ساد لان نیم سی ہے اکثر وال سکر غیان کنا او دا پنج لان نیم دا پیشو دا پنج لان نیم سی منگ کی کنا دا زان نم منگ جوڑ کرے دے ہوئی دا پنج لان نیم او کلوئی دا لمن دا لان نیم لمن لان نیم قبل سی مرا دا زان نل گیا دے زان نم خبر کئی اختصمو فی ربیم اس اللہوی بسا بسا چسان چی کفر کرے دے غیر اللہ را مدد کئی خطیت لهم سیابن جوڑی بکریشی پری بکریشی دیلر جامی من نار دورنا ویلک دی تان نا کپڑا را تپری کا چی کپڑا پری کی نبیہ دردی تے اوڑی جامی تے جوڑی تے نا اللہوی دی جانم دورنا بور تپری کریشی و جامی بور توا چولیشی اللہ موتے بچ کی داگر سازی بھائی خا خطیت لهم جوڑی بکریشی دیلر جامی من نار دورنا یوس یصب من فوقهم على ول بشید پاسا د سرون دی حمیم گرمی وبا د اور جامی به یو د سر د پاسا به د جانم گرمی وباڑی اوڑی باجی او لوٹی به ملائکو نی ولی او د جانم او به گرمی د سر د پاسا اوڑی او سوچو کا چې گرمی او به پستر دی راوڑی او جانم کې پروتی سبد حال و بدال وای کی خال وای ها اللہ وی دا بتمرا گرمی اوبوی یو سارو بی ما فی بطونیم والجلود اللہ ویلی کولے بشی پدیو بوسرا ہاں چی پگیڑو دبی کی دی والجلود او سرمنی اللہ وی آگر میں اوبو چی پیو آوری دا سرمن با دا بدن نویلی شی او دا شان پگیڑو کی چی سپرات دی آگا با ٹوٹی ٹوٹی شی آگا با پریکڑے شی یو سارو ویلی بشی اگر گرم والے بداشی چی دن کلمو کی گیڑو کی سپراتی دی اگر بمیلی شی اللہوی ولو موتی جانمیان را مقامیو گروزنا وی من حدید دوس پنینا گروز پیجنے گروز دا غڑ غڑ پلکو ننی پلک ملی دنے اگر اس پنی تیرا چی یو خواستا تکی کنے یو غڑ پلکی کھانی تیرا چی اس پنی تیرا چی ما تولو دب اللہوی لہوم دی جانم یال لرا مقام یو گروز نبی من حدید دوست پنینا اللہ منت بچ کی ممکن اللہ بچ ساتھی یو ظلم دے جہنم باز کو یو شیخ دا شریک دے دو ما تو یہ رجی دا خوڑے گرانا دا نمائی چے گرانا دا تیارے ورطاو کتن نو چے دا جنت بیان میں کونو خاندلی دے ہوئی گنی جنت زتے کے دارے او دے جہنم باز چکی گی تب دے ترونی ولی یہ رجی خلق یہ روئی ما خلقو کی لالک تے جنت لالچ ورکوئی دیاری خبری کوئی نو بیا نرازی خلق دین تا پر تو ایسو ہم قرآن کلے یا رول کے او کلے دے جنت بیان کی نو ولی قرآن پریدم سر زان نا طریقی دے دعوت جونے وی دعوت کی یا رول بنے کے دے جنت تذکری بکے لالک تے کی خلق راجی دین تا زان نا گورا طریقہ جوڑے خواہ گورا اللہ والو یا رول اللہ والو دیل آج رو جنبی دو اس پنینا کلے چیرا دو کی دو تو دا دینا من غم من دوجی دو تکلیف نا اوید بیا نو واپس بکے شدی دوبارہ پائے کے کل چرادہ دو وتلو کی اللہ بے دوبارہ واپس کی دیتا وضو کو ویل بشی ورتا چو سکے عذاب در سوائی یقین اللہ دن نہ کیا کہ سان چ مومنان دی عمل کے نیک جنتوں تا اس بشارت روان بی دو نو دلان دی داگی نیرونا یحلون فیہ کالیدار کول بشی دا جنتیان پدی کی من اتاویرم دا بنگلو دا جنت نا اتاویر بنگلو تا ہوئی اتاویر اصل اگا بنگلی چی باہوگام بورتا ہوئی چا بورتا گجری پی جن دانو اکول نا باہو پی جنی انہ گجری پی جنی بنگلی کو پی جنی کرن ستاسو پوف کی میں ہوئی ایک آگا نا پی جنی کھڑی کو پی جنی کرن سوک ورتا باہو ہوئی سوک ورتا گجرا ہوئی او سوک ورتا کڑا ہوئی منکر اخبال دس پینو زرو باہو گانو دس پریدار پریدار وہ غڑ غڑ بول اگا بس بیا ما با نگلگ لگ کول لگ لگ کول واتا باہو گانو کلا با گتی جوڑو لی دس پینو زرو کلا تا ختم شو باہو بیا غیتوی گجرا پی اللہ فرمائی یو حلو نفیا کالیدار کول بشیدار جنتیان پدی جنت کی منا صابرین د باوگاننا یا منا صابرین د گجرو یا د کڑو د من دابین د سرو درنا ولولو آو د ملغلرنا اللہوی سرو درو ملغلری بپی لگی دلی دا سی بنگلی و باوگانو گجری بورتوا چولشی ولباسو پیاریر او جامی ددی جنت یانو پدی جنت کی حریرم دنرور حموم نبئی وہدو او لار بسمشوی بیتا الک طیبی من القول پاگا طرف دا پاکی زد وینانا زدک دی دنیا کی پاکا ویناوی لی ودتوی داغا و جنا دیتا باللار سمولشی وہدو الہ سرات الامید او لار بسمولشی بیتا طرف دلار سائل شوی ذات تا یقین نا کسان کی کفر کو بن چل دا اللہ دلارنا والمسجد الحرام او بن چل دا مسجد حرام نا اللہ دی آغا مسجد حرام جاننا او لناسی سوان چی گردو لیو منگا غیل خلق تا سوان برابر دے پدی کی العاکف مقیم فی پدی کی والباد او مسافر اللہ وی مسجد حرام آغا دے جاننا او گردو لیو منگا لناسی دا پار دا خلقو سوان برابر والے یا سوان برابر دے العاکف فی والباد مقیم پدی کیو مسافر کلری دبل مت وطن راغلے اغم پا مجد آرام کی دیو احرام سر منڈی ہوئی کہ بادشاہ دے ہم کہ گدا دے ہم اللہ ٹول یو شان پیو احرام کی چگی ہوئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا چگی ہوئی اس دغا چگی وہن کے لاوئی کہ بادشاہ دے کہ گدا دے کہ مقیم دے کہ مسافر دے اللہ فرمائی جال ناو گردل منگا دا پارا دا خلقو مجد آران سوان برابر دے پدی کی العاکف فی مقیم پدی کی والبادو مسافر حراسو چرادو کی فی پدی مجد آرام کی بالحادن بالحادن پدی دن سرا بظلم پا ظلم سرا تو سکو منگا غلر عذاب دردناک اگا نائلہ او اصاف اگا لکو جنہی چراغل در بیت اللہ پا دننا حدودو کی زناو کا نو اللہ عذاب ورکا اگا عذاب سو اللہ تے کانی جوڑ کرل کانی سو سیتی جوڑ کرل کانی تی جوڑ کرل لکه نور الله ایسول نور الله. الله فرمائی اس کو مغلا عذاب درناک یاد کا بوالا چزائے ور کرو منگا یا بوالا کار کرو منگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت یا جائے بیت اللہ. اللہ وی دا بیت اللہ منگ زائے ور کرو ابراہیم علیہ السلام تا یا بوانا کار کرو منگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زائے بیت اللہ ذکر پدی بیت اللہ باندی انقلابات او زمانے راغلی وی ددی بنیادو نہ پٹو سو بنیادو نے سوے پٹو ذکر خاوری پہ پرتی وی ابراہیم علیہ السلام تا د جبریل پہ ذریعہ دو وی پہ ذریعہ اللہ وی دادا جائیو نو کنا عددی او ویڈیو خرچے دا خیال آل تپا بکا کی چھ بیت اللہ اول کی تعمیر سنگ شو سنگ طریقے سرو خیال اللہ وی یاد کا چکار کرو منگا ابراہیم علیہ السلام تا بیت مکان البیت زائد بیت اللہ اور تمویلو چی اللہ تو شرک بیشیا شرک مکو زما سرا د زری برو پاک ککور زما د پارا د تو آپ کو ان کو د پارا د پاتی کی دن کو او د پارا د رکو د سیدی کو ان کو وازن فی الناس او اعلان کو ابراہیم پا خلقو کی بالحجی د پارا دا جا دا آیا سنا. مفسرین ذکر کئی چی جب علی ابی قبیس تا ابراہیم علیہ السلام خطو اعلان کئی چو خلق بیت اللہ تیار شا راضی حجی بیت اللہ تا بس آغا دے ابراہیم نبی اغا اعلان تر قیامت جاری رے تر سے جاری رے اسم جاری رے اغا اعلان دنیا کی گنجی گی قسم پا اللہ چی بیت اللہ کا مخلوق دن چی جی نما با مرگر توی چلا کدم میگو وردن چی گی پس راو پتن لگی دا کم طرف تغیبی گی یا مجد آرام کی چدن نکی گی قسم پا اللہ پتے نہ لگی چکم زائے تغیبی گی اور روانی بس سڑے حیران شی شاید او براہ قتم بر پلکاؤ خلقی تھا عمروں کی پلکاؤی چپاجنوں کی بسی ستر اسی لاکھ پہج کی بھی خوا داد اسلامی علیہ مجموعی وہ مسلمان کی نن قوت نشتے قسم پا اللہ کدا قوت مسلمان کارا کنن کافر دا تو غلام دے نن دے دے کافر و غلام دے. اللہ ویلو اعلانو کا پخلقو کی او ابراہیم دا پارد آج یاتو کا راجی بتا تخلق یعنی یاتو بیتا کا یاتو بیتا کا راجی بستا کور تخلق رجالا پیادا والا کل زامرن او پار یو خا زامرن پار یو خا تا زبان دی زامر اغو خیتوئی چی خوراک دیر خوری او خوراک سرم مندوئی او دا غوخا بلکل سمام واری پی لکا پختانوئی سم وجه دیوئی سربداشی لکا سم وجه دیوئی سم بداشی وار وجه دیوئی خا نو زامر اغو خیتوئی ویاتو حوالا کل زامن او پاریو خطازا سربا یا تین راضی با من کل فجن داری لاری پلنی امیق داری پلنی امیق جوری لارینا ار پلنی جوری لارینا برا روانی خلق لے شدودی لپارا چادر شی منافع لهم قلو فائدو تا اے حج تستا جری کی سرے نا فائدی دا چاوی خپل فائدی اے پلا یقین کے جما تجربہ شو اور مسلمانانو تجربہ میں شو یو سڑے دول قدری لک روپے پہ کینسر مرض لگئی پس لگئی پخپل دعائنو پہ کینسر مرض د ٹی بی پہ مرض د شوگر پہ مرض دبل مرض باندھ پلا یقین کا اے حج بیت اللہ بانی دی پیسے ہو لگئی حج بے حجوشی او دا مرض نے بے اللہ خجی دا تجربہ تندر تو ہے پالا ایک نو کال تا مرض بھی کہ او دو دری میں آشتے میں تیرے کرے تاسو بزنوں پی جندلے دمرا بغٹ شے ہوں خیال اس میں ارادہ کرے گا خدا پاک دیو کی چلار شو پرن میں آ شاگرد کا ٹیلی فون پروگرام کوا خیال وزٹ باندھی یاد اگر سے پروگرام کو پاتی نہیں مزم بان خیال نہ استادی مکمل لو میں مکمل چلار شکو بیا درس جاتے صرف روجو تو بنا دی درس تو مکمل بلاس یہ رتل کو پکا دیجیے خلکم تنگ کرے ماوری خیال نہ خوب بھی نہ مطالعے بھی بس درد غلط بھی خلق را روانی لاڑے بھی اور کال بھی ہوتا خیال زناس میں بیت اللہ کے اوپراتی ہوں کہنا سوکھ دلو کی نمری خا ہاں عبادتوں میں بچو گور کا اللہ تالا مرگ راولیوم دے ایمان پا حالت کے بیت اللہ کے دننا لے شدو دیر پارا شہادر کی خلق فلو فائدو تا وشکر اسم اللہ او یادو اینم دا اللہ فی ایام معلومات پاغ ورزو معلومو کے علام آرد قوم اللہ پاغ سوچ ورکری دیل اللہ من بیمت لنام بلکہ نا ویشکر اسم اللہ او یادو اینم دا اللہ پاغ ورزو معلومو کے پاغ سوچ چور کری دل اللہ ممبئی متلنا داغا آم دنگرونا چگات قسم ڈنگر دی صورت نام کی بہی مت الام ہوئی بہی مو تول ہوئی مامک کی ویلی بہی مت الام اور تول ہوئی لانا ابہام سوت ذکر تو بہی موئی چی پاواز کی ابہام دے واضح نہیں سکھ بھی پوئی گی نا نہ چواز کی ماں پوئی کی چلے چاہتا آواز کے ہو مالک وہی چرو گی دا آواز کے یا تک آواز کے خبر کوئی سنگ پوئے گی جس سے ہوئی چلئی گڈا کی آواز کی چپی پوئے گی اللہ فرمائی خرئی منا دری دنگر ہونا واطم الباستا اور کوئی اگی مختاج تا اگی مختاج تا الفقیر مختاج تا واطم الباسا اور کوئی الفقیر مختاج تھا سم مل اکزو تفتم بیال رکئی سم مل اکزو تفتم اللہ بیا دل کی دا جان تفتم اخری دخل بدن چہرام تری دا احرام نہ الام دی غلام بھی دا بدن نہ دکھے لڑکی یو مسل رہا چل خبر ہے پوچھ رہی کہ پوچھ نہیں سی ذکر احرام تڑل نہ بات بیا با دے رام پالت کی نہ تر لگئی نہ بلام بلکئی نہ بجر منگ دے نہ بسارا دکدا کر نہ بنے خبر ہے پوچھ کہ پوچھ نہ نو ددینا اڑان دی اڑان دی سم ملک دو تپتوں بسلری دی کی پل خرید بدن ننا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لیگی وچ کلا جا حجی بیت اللہ تلالم نو حجی بیت اللہ کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اللہ دی پر رحمت نو لیگی وی امام کعبہ مات ہوئی چھ تقریرو کا خود تقریر پا پختو کیوں کا پا ربی کی نا چھ دا خلق راغلی پویشی زکا اکثر شرک پا پختنو کی دے شرک پچا کی دے تا پاکستانو تو پختو کی نوی ما دا ہوئی سم ملیک زو تفتن بیا دلری کی خپل خیری نوی خیر دا شرک تے مراد خیر دا شرک تے مراد اے قل قاذوراتی تحلق الانسان آراغا چھ انسان پاگی باندھی ہلاکی گی اور تباہ کی گی اگر کارون دی پریدی سم ملیکزو تفتم بیا لرکی اگر خیر خپل دا شرک ولیو پون حضورهم او پورا دی کی خپلو وادو لرا ولی توفو بل بیت العتیق او تواب دیو کی دا کور پخوانی شیخ القرآن وی ما خلقو تووی چو خلقو دا شرخیری اللہ وی دا زار نلرکا ذکر چی نظر ورکے کم وعدہ دی در رب العالمین سرو کپا بیت اللہ کی چی اللہ ستا دا کور نتاو شم ستا دا کور تواب میو کا اللہ دا بل کور نبن تاوی گم چلار شم پاکستان تا دبل قبر و مزار نہ بن تاوی گم دغشان اللہ استاد پور کان میں کل کو حجر صد دبل دربار کان بن کلو ماں دا وعده دې کړو کنه. نو الله وی ول یوفو نذورهم او پر دې کې خپل وعده لرا وعده پورا کړه چې بیت الله کې طواف د بیت الله دی کو او د بیت الله کې اجر صدق کل کو رب سره دی وعده وکا نو سره وعده ماته بیا د بل کور کار خپل او د بل کور نه تاویږي بیا دلر کی اغخری زان نخپلا اے او پردی کی اخپلو وادو لرا او تواب دیو کی دا کور پخوانی دا اللہو یا خیامات دی زماد طرفنا ومن یعظم حرمات اللہ چاچی تازیم کو دا حرمات اللہ دا عزت مندو زینو دا اللہ بس دا غرد دا تا پنی ضرب دا چا چې تعظیم دی عزت مند او ځای نو د الله او کا دا د تغور دا د نی پنی ذرب او الت لکم لنا ام او هلال دی تاو ته ډنګر الا ما یتلا علیکم مگر را چې نو ته شی پتا زبانی حرمت داږي نو فتنی بر صاحب ځان بچ کی د گندګی نا من الاوسان چې درگاونو کې پراتری او یو دې رجس بل دې نجس رجس او نجس کې سفاره کو ما مخ ویلو وای رجس چې بوی ته نځي بلکې نجس چې بوی ته نځي او رجس هغه ته وایي چې بوی ته نه نځي نجس هغه ته وایي چې بوی ته نځي او رجس هغه ته وایي چې بوی ته نه نځي الله وی دا درگاہونو کی چې نظر منخ تا پرتا دا الله وی پښتنی بوری صاحب ځان بچ کئ ار رشتہ د دې ګندګۍ نه چې بوینت نه نزي بوینت نه نزي رجس ته وي چې بوینت نه نزي دیګ او داتې بوین دی والله یې کینو ته یو ځل یو درګاه ته تلو ما بیا د جی بابا سره مقامک دی څنګه درګاه دا کوم دربار سخی سلطان بابا یره چې ورنه وتم یو ښا ډډوزی بوینو الواګانی ښا بوینا کې پرتی دی فراکی نہ پراتی دی منجا ورار پیڑ پیڑ دی خدا ہے سب بوئی نہ نجسن یاری تم زان بچ کئی دو گندگی نا من الاؤسان چی پراتری بدر گاؤنو کے من الاؤسان اوسان ستوئی من عبادت الاؤسان زان بچ کئی دو عبادت در گاؤنو نا یا من الاؤسان چی پراتری در گاؤنو کے وشتنبو قول الزور او ځان بچی دغه نه د شرک نه زاد المسیر معنا اے تفسیر المانی وای هغه وی قول الزور یعنی اشرک بالکلام ځان بچی دغه نه د شرک نه او شیخ القران مولانا غلام الله خان رحم الله الله دې پر رحمت نو لیکي هغه وی من الاوسان یعنی ان نظر لغیر الله و ذبح الا غیر اسمی چکا نظر دا غیر اللہ دے او زبہ دا اللہ دنن علاوہ دا بل فنن بانرا تفسیر جوائل قرآن توجہ کی خلو استادانو عجیب نکتی دی من الاؤسان چپرات دی درگاہونو کی اگر نظر دا غیر اللہ او زبہ دا غیر اللہ دا وجتنبو قول الزروزان بچکی دوینا دا شرکنا یا دوینا دا دروغنا حنفاء ادریدن کی شئی یا میلان کہ ان کی شئی للہ اللہ تا اللہ تا ادرے گئی اللہ تا میلان و نزدیکت و کئی غیر مشرکی نبی مشئی شرک ان کی دا اللہ سرا چاہ شرک کو دا اللہ سرا فکر نما خر من السمائے تب وے گنی را پریوتو دبرا اسماننا فتب تفاو تیر او تختی دلرا مارغان یا ذری ذری کی دلرا مارغان او تہوی بیر ری یا او گردی دلرا ہوا فی مکانن پاغذائے سائیق جور کے سائیق سکی جور کے اللہ علی دی مشرک مثال دا چھرے برا اسمان نرو رو گرزی دو بسمی بسمی شا زری زری شا مارغانو اخوڑ یا ہوا چر تلری جور کرنی تو گرزولو اللہ علی لارو مشرک تباشا چھ شرکیو اے برنچ رو گردی کی تباشا کنا یا چتلری جوری کنی تو اردی کی تباش کنا اللہ وی دا مشرک دو وجی دا شرک نلارو تباش سچو مشرک سچو تیز وائی تباش اللہ وی ذالکا یعنی اتبیو ذالک ذالک اتبعوا ذلك تابداریو کئی ددی خبرو وے ددی خبر اللہ وی تابداریو کئی پاسنے ہو اللہ وی اتبعوا یعنی ذالکا اتبعوا ذالکا یا مفسرین وی ذالک الامر اللہ کونو حنفاء للہ دا حکم دا اللہ دے چودری گئی اللہ تا فاجز ای باندی حنفاء للہ عاجزی کے ان کے اللہ تا یا ذالکا یعنی اتبعوا ذالکا تابع شہید دی چاچی تابدارو کا شاعر اللہ دا علامات دا دین دا اللہ دے شاعر اللہ شاعر اللہ سری جماعت تے استاذ دے مور اپلا قرآن دے حدیث دی چاچی تابداریو کا یا چاچی عزتو کو دے شاعر اللہ ومیو عظم چاچی تازیمو کو عدبو کو دے شاعر اللہ فینا آمین تقوی القلوب بس یکن اندازی دے تقوی دے زنوننا لکم فیا تاثلہ پدی زناورو کی اللہ ایمان آفی افائدی دی علاج المسمات نیتے مکرری ثم محلو آئل البیت الاتیق بیا زائد آلالی دبی زناورو دے البیت الاتیق آکور زور اور پخوانے چی زائد منا مقام دے دا آلالی اگا زور زائد منا مقام تلاو خا جبل رحمت براو خطو دعا گانی کولی چی دلتا بابای آدم دعا کروا دلتا زمون نبی دعا کروا آلتا اغزائی زمینہ مقام موکتا چکمزائی میدان مخشر بھئی پورد قیامت کمزائی چی میدان مخشر قائمی کی اغزائی میں سی آدھی سکرات سلے چی گوری نو سلی رب باغ باغ بیا مو یا رب ابو دی وقت اللہ فرمائی بیا زائدہ لالی دی زناور دی اغا قور زور قور پخوانی چی منہ مقام دی ولکل امتین دا پارا داری امت اللہ وی جالنا من سکن گردوری دی منگا من سکن زائد قربانی یومان دوی مانا من سکن افعال دا حج یا من سکن یو طریقہ دا عبادت اللہ وی گردوری منگا داری امت دا پارا طریقہ دا عبادت یا یو عبادت یا قربانی یا افعال دا حج لیس کرس ملائی دیر پارا چی آت کی نمدہ اللہ پاگا سوچو ورکلی دویل اللہ من بہیمت لنام اغام دے دنگرونا من بہیمت لنام اغام حلال دے دنگرونا بس آجت پورک ان کے ساتھ آجت پورک ان کے ہو دے فلو اسلمو بدی اللہ تغارہ چی دے و بشر المخبتین او اللہ ہوئی زیر ورکی اللہ زیر ورکی آجی جی کہ ان کو تا وبشر المحبتین او زیر ورکی عجیزی کا ان کو تا اگر کتان دی عجیزی کا ان کی کلچیات کریشی اللہ نو پی رشی زرنا بیو صبر کئی پاغسا چورا سیگی دوی تا او پابند کئی دموزو دارسنا چور کردی مندوی تا خر کئی پلاز اللہ کی والبدنا خیال کرنا والبدنا او ساروی دا قربانی اللہ وی والبدنا او ساروی دا قربانی جالنا آگر دولی دے منگ دیلالا لکم تاس زپارا من شائر اللہ دا دی دالا ما تو دین دالانا اللہوی دا ساروی دا قربانی دا دی من شائر اللہ دا شائر اللہ نا ساروی دا قربانی دا سننے دا دی شائر اللہ بیزتی بنکے سندہ دی راوست نو گاڑی بپی نو چلے غوی دی راوست نو گاڑی بپی نو چلے کیا لے دا شان واچ